भगवद कथा में हम निरंतर अमृत पान कर रहे हैं। 13वें अध्याय में हमने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग को पढ़ा। वेद की पावन गंगा हमारे साथ है। मेधातिथि कर्ण ऋषि हैं जिनके 11वें सूक्त में हम चल रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कुल 12 सूक्त ही इस ऋषि में है, फिर हम अगले ऋषि शुनाशेप में प्रवेश करेंगे। गोविंद हरि। मधुछंदा ऋषि को विस्तार से हम पढ़ के आए हैं ऋग्वेद में, और हमने उससे अपने जीवन के इन अमृत क्षणों को खोजने का प्रयास किया है। एक सतही जिंदगी है जिसे सारे जीवधारी जीते हैं, पशु पक्षी सभी, लेकिन मनुष्य में जिज्ञासा है। वो सत्य को जानना चाहता है, वो अपनी वस्तु स्थिति को पहचानना चाहता है, और उसी के लिए ये सारे ग्रंथ हैं, ये सारी कथाएं हैं। 13वें अध्याय में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जिस कुरुक्षेत्र की, जिस महाभारत की मैं चर्चा कर रहा हूं, वो ये शरीर ही क्षेत्र है, यही कुरुक्षेत्र है और यही कर्म क्षेत्र है। और हे अर्जुन, आत्मा होकर मैं ही इसका क्षेत्रज्ञ हूं। हमने विस्तार से इस अध्याय के रहस्यों को जाना कि यह शरीर क्षेत्र है, सारा युद्ध, सारा महासमर यही हो रहा है। 5 तत्वों से बना यह शरीर पांडु है, जो मेरा तन है। कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली जो चेतना शक्ति है शरीर की, वो कुंती है। कुंती धर्म ग्रंथों और धर्म भाव से धर्म भाव को लाती है, इसलिए वो धर्म का बेटा कहलाता है। और 5 तत्व से बने शरीर पांडु में रहने के कारण वो पांडु पुत्र पांडव कहलाता है, धर्म जो युधिष्ठिर है। मेरी संकल्प शक्ति, किसी भी कार्य को करने की मेरी संकल्प शक्ति ही भीम है। ये परिस्थितियों और वातावरण से उत्पन्न होती है, इसलिए ये वायुपुत्र कहलाता है। वातावरण से उपजा है, जैसी परिस्थितियां थी वैसे संकल्प बने। गोविंद हरि, हरि नारायण हरि। निर्णायक बुद्धि मेरी अर्जुन है, 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित ज्ञान है, इसलिए अर्जुन कहलाता है। और मन को हम संस्कृत में इंद्र कहते हैं, इसलिए इंद्र का बेटा है, मन की इंद्रियों से बना है, तो मन का अर्थात इंद्र का पुत्र है। ज्ञान नकुल भक्ति सहदेव, सारे समीकरण इसी क्षेत्र में समाये हुए हैं। द्रौपदी, द्रौपदी का अर्थ होता है जो तीव्रता से कहीं भी आए जाए आगे बढ़े, हमने पूर्व में जाना है। जो संज्ञा शक्ति है, संज्ञा शून्य होकर कोई भाव नहीं चलता, संज्ञा शून्य होने पर आप मूर्छित हो जाते हैं, कोई विचार नहीं चलता, संज्ञा ही इन सभी भावों की कामन पत्नी है, जो द्रौपदी है। और ये यज्ञ से उत्पन्न है, ये मानवी नहीं है। संज्ञा के 5 बेटे हैं, जो संज्ञा की 5 तन्मात्राएं हैं, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, यही 5 पुत्रों के रूप में युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन की एक पत्नी और है जिसका नाम सुभद्रा है। सु माने दिव्य अलौकिक, भद्र माने जो बहुत ही शुभ और उचित है, उसी को मैं जीवन की राह दूं, ये मेरा विचार, ये मेरा निर्णय ही सुभद्रा है। और इस सुभद्रा का एक बेटा है अभिमन्यु। तो वो विचार क्या है? वो विचार ही बेटा है जो अभिमन्यु है। अभि माने सम्मुख होना, प्रवेश करना, मन्यु माने यज्ञ की ज्वाला, आत्म ज्वालाओं से एक कर आत्मा से एक हो जाना, ये पुत्र ही अभिमन्यु है। सारी कथा मुझ में समाई हुई है। जब मेरी 10 इंद्रियां 10 मुंह बन जाती हैं, मैं दशानन रावण होता हूं राम की कथा में, और इन्हीं को नकारने के कारण यहां अंधा धृतराष्ट्र हो जाता हूं। कहा आंख का अंधा मन से देख लेता है, आंख का अंधा मन से देख लेता है, जी लेता है, लेकिन जिन्होंने अपनी आंख आसक्तियों में मन की आंख भी गवा दी, वो तो मन के अंधे, आंख के अंधे हैं, उन्हें कैसे दिखेगा। और उन आसक्तियों से हम लिपट के जीना चाहते हैं जो हमारे भीतर बाहर की आंख फोड़ती हैं, ये गांधारी है। और गांधारी हम सबको अति प्यारी है। गांधारी मेरा आसक्त जगत है, मेरा फलाना रिश्ता है, मेरा नाता है, मेरा ईगो है, मेरा दंभ है, मैं चौधरी हूं, मैं चौधरी हूं, ये गांधारी है। कि आंखें होते हुए भी पट्टी बांधे घूम रहे हैं हम सब। अरे अंधा हो तो कोई जाने, ये तो मन के अंधे हैं, जान के भी नहीं जानते। आंखें हैं लेकिन पट्टी बांधे हैं। धृतराज तो बाहर की आंख है, भीतर की आंख गांधारी है। बाहर अंधा हूं, भीतर पट्टी है। और इसी अंधता से उत्पन्न है, इस एक मस्तक रूपी पिंड से असंख्य अतृप्तियां इच्छाएं। ये धारतराष्ट्र है, ये कौरव है, ये धृतराष्ट्र के बेटे हैं। जीवन ये शरीर ही क्षेत्र है, और भगवान कह रहे हैं 13वें अध्याय में, हे अर्जुन मैं ही क्षेत्र की हूं। और हम एक एक करके अपने संदेहों का निवारण करते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या हम सचमुच कर पा रहे हैं? हम सब अपने आप से पूछें, कह रहे उम्र तो जा रही है, 4 दिन के बाद इतनी सी मुट्ठी पर राख में ये शरीर तेरा भुरभुरा जाएगा, और आज भी यदि तूने अपने को नहीं सुधारा, अपने को नहीं पढ़ा, अपने को नहीं जाना, अरे तो क्या पशु योनियों में जाके अपने को पढ़ेगा, जानेगा, संभालेगा? कुदरत ने एक अवसर दिया है, क्यों गंवा रहा है इसे? लोभ के लिए तूने सत्य गंवाया कि कुछ मिल जाएगा, और यहां तेरा सर्वस्व जा रहा और तू इसको बचाने का प्रयास भी नहीं कर रहा। इस महाग्रंथ ने हमारे बहुत से हमारे मन के संदेहों को धोया है। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की कथा यदि हम सृष्टि के आरंभ से करें तो शायद हमें कुछ और अधिक समझ में आए। आजकल आप लोग सीरियल में भी देखते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने क्षीर सागर में सृष्टि की, उत्पत्ति करनी थी उन्होंने, उनकी जो सृष्टि थी वो मैथुनी नहीं थी, उन्होंने जीवों को उत्पन्न किया, और जीव मैथुनी सृष्टि आज भी नहीं है। आज मैं हम सबसे पहले इसी संदेह को दोहरा ले, मैथुनी सृष्टि से सिर्फ शरीर बनता है, जीव नहीं। और इसको गीता ने अच्छे से स्पष्ट किया है कि अर्जुन जिस प्रकार जीव पुराने वस्त्रों को उतार करके नूतन वस्त्र को धारण करवा के फिर तैयार हो जाता है, उसी प्रकार जीव पुराने शरीर का परित्याग करके पुनः नूतन रूप को धारण करता है। तो इस सारी सृष्टि में मैथुनी सृष्टि से केवल वस्त्र ही तो बना, जीव तो नहीं। पहचानो अपने आप को। तुम्हारा नाम जात गोत्र इस कपड़े के साथ है, जीव के साथ नहीं है, और तुम जीव हो, है ना? बड़ी विचित्र बात। क्योंकि शरीर बनता है गर्भ में, जीव तो देह में प्रवेश करता है 5वें महीने। तो क्या जीव मैथुनी सृष्टि है तुम्हारी? हाँ, अब समझ में आ गया तुमको, अभी तक सारे ग्रंथ पढ़ते हो समझ नहीं पाते हो, इसलिए यहां कोई किसी को उत्पन्न नहीं करता है, खाली शरीर बनता है। बोलो, हाँ समझ में आ रहा है? जीव को बनाता है परम ब्रह्म, और बनाता है क्षीर सागर में। और फिर वेद ने कहा, पूर्व ऋषि में हम पढ़ के आ रहे हैं, कि जब जब हमारे तप तेज क्षीण होते हैं, खंडित होते हैं, हमें पुनः तपने के लिए मायाओं के क्षेत्र में आना होता है, अब बिना शरीर के हम यहाँ ऐसे ही नहीं रह सकते जैसे बिना ऑक्सीजन मास्क के पानी में गोताखोर नहीं रह सकता। डुबकी भर तो चल जाएगी लेकिन अगर रुक करके तपना पड़े तो हमें देह चाहिए, ये कपड़ा चाहिए। जो मायाओं को निरस्त करके इसके भीतर क्षीर सागर अल्प ही बनाए रहे जिसमें ये जीव, क्योंकि जीव क्षीर सागर के बिना नहीं रह सकता। और तुम सब जीव हो जो इस शरीर रूपी घर में रहते हो, घर नहीं हो। इसे जब तक नहीं समझोगे, ये गीता तुम्हारी समझ में, ये वेद और ये सत्संग की ये राह तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाएगी। अगर तुम शरीर भर होते तो शरीर भर जल न गए होते, अगला जन्म कैसे होता? योनि योनि जीव भटकता है। शरीर तो प्रकृति है, प्रकृति में लय हो जाता है, फिर बनता है, फिर जीव का घर बन जाता है। और जो भी नाम है, गोत्र है, जात है, पात है, नाता है, रिश्ता है, तुमने जीव को देखा नहीं, इसने तुमको नहीं देखा, तुमने इसको नहीं देखा, दोनों खोल को देख रहे हैं, एक दूसरे के घर को देख रहे हैं, वो सब इन घरों से है। तो ये सत्य होगा अथवा असत्य होगा, क्योंकि नाता संबंध तो जीव का जीव से होगा, खोलों से क्या मतलब, खोल तो बदलते रहेंगे, बोलो। लेकिन जब भी असत्य अज्ञान के वशीभूत जीव हो जाता है, वो खोल को ही प्रधानता देने लगता है और अपने अस्तित्व को भूल जाता है। सागर में उतरे गोताखोर, एक ने डनलप कंपनी का मास्क लगा रखा था, दूसरे ने कोई सैन्यो कंपनी का लगा रखा था, तीसरे ने कोई फिलिप कंपनी का लगा रखा था। तो एक मिस्टर फिलिप है, एक मिस्टर सैन्यो है, एक बीपीएल भी होगा उसमें। ये खोल है यथा कंपनियों के बने हुए, इनके नाम गोत्र हो सकते हैं, जीव का क्या नाम और क्या गोत्र होगा? और फूले फूले फिरते हो, अज्ञान को ही ज्ञान बनाए बैठे हो और उसी की चौधराहट किया करते हो और सत्संग करने आए हो, सत को जानना चाहते हो और अपने ही जीवन के समीकरण नहीं पढ़ पाते हैं हम सब लोग। देखो कैसी विचित्र बात है कि तमाम उम्र हम कपड़ों को ही गाते रहे, कपड़ों के ही नाते रिश्ते रहे, कपड़ों की ही जान पहचान रही और हमारा कहीं अता पता नहीं था। वेद ने कहा कि ब्रह्मा की जो सृष्टि है वो जीव है और जीव मैथुनी सृष्टि नहीं है, हमारी समझ में ही नहीं आई। हम सब चौधरी बने रहे, हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, स्वामी जी हमारे नाते रिश्तेदार हैं ना, धर्म तो निभाना होगा। कहाँ, कौन सा धर्म, कैसा निभाना होगा? तुमने तो अपने को पहचाना नहीं, तुमने उसको भी नहीं पहचाना। आज शरीर का कपड़ा उतारते ही कौन जीव किस जीव को पहचानेगा, है कोई परिचय तुम्हारा? और तमाम उम्र आंखें धृतराष्ट्र की तरह फोड़ी और भीतर की आंख में भी गांधारी की पट्टी बांधते कि कोई लाख दिखाना चाहे हम देखेंगे ही नहीं, और उसी में हम सारे धर्मशास्त्री बन जाएंगे, ढेर सारे संप्रदाय भी बना लेंगे और उनके गुरुजन भी हो जाएंगे। भ्रमों को बांटेंगे, भ्रमों को तौलेंगे, भ्रमों को घोलेंगे, भ्रमों के शरबत बनाएंगे और सबको पिलाएंगे, क्या बात है। और ये महाकाव्य हमारे भीतर बाहर की आंखों को धोता रहेगा, मांझता रहेगा, उसका अंजन करता रहेगा, उसकी रोशनी उसकी बिनाई उभारता रहेगा, लेकिन हम फिर भी देखना नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे। क्यों? हम पूछें अपने आप से कि ये दुर्लभ क्षण जो हमें मिले हैं, ये मानव का के रूप का ये वस्त्र जो हमें मिला है, अरे जीव क्या तू फिर पाएगा? आसान है क्या? तो इसे क्यों नहीं तू पूरी गंभीरता से लेता? और व्यर्थ के झूठ कपट और स्वांगों का परित्याग तू क्यों नहीं कर देता? उन्होंने ही नारद को बनाया, उन्होंने ही सभी ऋषियों को और सबको प्रकट किया, और उन्होंने ही पहली बार कल्पना करी कि ऐसी सृष्टि भी हो जो धरती पर जीवन पाए, जिससे मानव ये जीव धरती पर भी सुखपूर्वक जी सके, कि धरती पर भी तो जीवन हो, खेल हो, ये ब्रह्मा की इच्छा थी। तो जीव को इस माया रूपी सागर में उतरने के लिए एक ऑक्सीजन चैम्बर की, एक शरीर की जरूरत थी। तो उन्होंने प्रजापति से मैथुनी सृष्टि के लिए कहा। हम सब ने पुराणों में इन कथाओं को बड़े विस्तार से पढ़ा है, लेकिन नहीं समझ पाए। जो आस्थावान थे वो जय जय करके चले गए, और जो अनास्थावान थे उन्होंने कहा ये तो कोरी गप लगती। बस खत्म हो गई बात। लेकिन ये तो सत्य है, यथार्थ है, ये तो सृष्टि और प्रकृति का नियम है और नित्य है, इसलिए आज भी है। जैसे सागर में गोताखोर को जाने के लिए एक पूरे शरीर का खोल पहन के जाता है, ऑक्सीजन लेके जाता है, खोल भी पहने लाता है, जिससे पानी के टेम्परेचर से उसके बॉडी टेम्परेचर में कोई अवरोध ना आए, बदलाव ना आए, और कोई जानवर भी उसको काट ना सके, और पहन के वो सागर में उतरता है। तो जब भी हम माया सागर में उतरते हैं हमें ये खोल पहनना पड़ता है, और खोल क्योंकि जल रहना अधिक देर तक है, इसलिए खोल ऐसा होना चाहिए जो 100 साल भी चल जाए। तो ऐसा तो खोल हो ही नहीं सकता कि जो 100 साल ग्रेविटी में चलता रहे और जीव के लिए क्षीर सागर बनाता रहे। तो उसके लिए एक ऐसे खोल की कल्पना हुई कि जो अपना निर्माण भी करता रहे और आत्मशक्ति उसके निर्माण में उसकी सहायक बनी रहे, वही जो आत्मा है, जो कृष्ण है, जो घटघटवासी है, ये खोल की व्यवस्था बनाएगी। क्योंकि जीव को इसी में उतारा जा सकता है, नहीं तो ये माया में ऐसे ही घुट जाएगा जैसे पानी में आप सब घुट जाओगे। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने प्रजापति से कहा कि सृष्टि करो, बॉडी ऐसी हो जो अपने निर्माण करती रहे। तो इसलिए पृथ्वी पर हमको जल उतारना पड़ा। जल जीव के लिए नहीं, किसके लिए है? शरीर के लिए है, क्योंकि शरीर को पुनर्निर्माण के लिए। फिर इस महाभारत को, जो जीवन रूपी महाभारत है, ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का है, इस संग्राम को लड़ने के लिए जल किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। तो जल उतारा गया, क्योंकि क्षीर सागर में जीव तो बिना जल के रह सकता है। और भोजन भी किसको चाहिए? जीव लेता है या शरीर? शरीर जो लेता है। जिससे ये घर लंबे समय तक क्षीर सागर को बनाए रहे, मायाओं के साथ महाभारत लड़ता रहे, और जीव तप करता रहे, और अपनी खोई हुई सत्ता लेकर फिर लौटा है। और ये जीव तो उस खोल से ही छिपक के रह गया, इसी की प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तप तो करता ही नहीं है। तो कौन सा मोक्ष ले पाओगी तुम? जरा पूछो अपने आप से। तुम्हारे लिए ये खोल, इसके नाते, इसके रिश्ते, इसके संबंध, यही सब कुछ है। और क्यों आए थे ये याद नहीं है? गीता याद दिला रही है हमको। बोलो, समझना चाहोगे? क्या इस सत्य को जानना चाहोगे तुम कि तुम प्रभु की बनाई एक अति बहुमूल्य सत्ता हो, कोरा शरीर भर नहीं हो, जिसे स्वयं परमेश्वर बना रहा है? वो अमिट धरोहर हो तुम, अपने को इतना सस्ता क्यों बनाए बैठे हो? क्या हम कभी पहचानेंगे अपने आप को? ये क्षण तो फिर मिले न मिले। और माया में इस देह से निकलते ही जीव ऐसे ही तड़पता है जैसे पानी में आदमी की हालत होती है, और उस तड़पन में आदमी कहीं सहारा ढूंढता है, तो कहीं छिपकली के अंडे में घुस जाओगे, तो कहीं चूहे के अंडे में, क्योंकि खोल चाहिए, खोल के बिना तुम रह नहीं सकते, और वो तड़पन तुम सह नहीं सकते, इसी को आवागमन कहते हैं। और वापस लौट तुम क्षीर सागर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि तब तुमने अर्जित नहीं किया है। सत्ता को नहीं बटोर पाए हो। क्यों? क्योंकि तुम तो घर गृहस्थी में तथाकथित नातों में रिश्तों में इसमें उसमें बड़ी जिम्मेदारियां निभा रहे थे ना, और भूल गए थे कि ये क्षण भंगुर जीवन है। जीवन तो एक यात्रा का नाम है, यात्रा जो अनंत है, चलती ही रहती है, और तुम्हें सत्ता उस यात्रा के लिए चाहिए। और खोल का नाता नहीं होता, खोल का रिश्ता नहीं होता, खोल के संबंध नहीं होते, वो खोल भर सीमित रहते हैं, खोल के हटते ही लुट जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। लेकिन हमने अपने को पहचानना नहीं चाहा। एक अमृतमय अध्याय हम पढ़ करके 14वें अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग है, ये मेरी कहानी है, ये मेरे जीवन के रहस्यों को बतलाता है। और हम बड़े सस्ते से इससे गुजरे चले जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम खाली, जैसे शरीर में आत्मा होती है, सत्ता आत्मा की है, दिखता खोल खाली खोल भर है, तो खोल भर बाहर के हवन यज्ञ करना चाहते हैं, उसकी आत्मा तक भी नहीं जाना चाहते हैं, जानना भी नहीं चाहते हैं। जैसे आत्मा के बिना ये शरीर व्यर्थ है, वैसे ही आत्मा के बिना वो यज्ञ भी निष्क्रिय हो जाता है, और आत्मा तक हम पहुंचना नहीं चाहते हैं, हम खाली दिखावा कांड करना चाहते हैं, हम उस यज्ञ के रहस्य को भी जानना नहीं चाहते हैं। कैसी बात है? क्या हम कभी अपने लिए ईमानदार और गंभीर होंगे कि जब सृष्टि की बात हुई तो गंगा अवतरण हुआ, जल की धाराओं को क्षीर सागर से हम लाए, क्योंकि क्षीर सागर के देवता विष्णु हैं, उनके पैर के अंगूठे से अर्थात टेल एंड से हमने एक बहुत बड़े वाटर रिजर्वायर को धरती को दिया था, और पानी धरती से 10 गुना अधिक था, धरती उसके भार को सह ना पाती। तो महाशिव की जटाओं में, शिव प्रलय के देवता हैं, ग्रेविटी के लॉर्ड हैं, तो ग्रेविटीज को इम्प्रूव करके चंद्रमा से परिक्रमा करा करके हमने उस जमे हुए जल को, क्योंकि पानी स्पेस में क्रिस्टलाइज हो जाता है, फूलों के जैसा बन जाता है, उतारा, और वो फूल बरसते रहे आकाश से, पानी बरसता रहा, वही पिघल करके नीचे पानी बनता रहा ग्रेविटीज में, और इस प्रकार जल की धाराओं को उतारा। फिर अग्नि पुराण में आपकी सारी कथाएं हैं कि कहां कहां से, किन किन प्लैनेट से, किन किन गैलेक्सीज से, किन किन सौर मंडलों से हम कौन कौन से पेड़ पौधे जीव और जंतु यहां लाए, और एक बहुत खूबसूरत जीवन का बाग बनाया। और फिर ये हुआ कि सुंदर बाग की व्यवस्था के लिए जीव जो समृद्ध है उसे भी उतारा जाए, तो मनुष्य को बनाकर धरती पर उतारा। श्रीमद् भागवत कथा में, भगवान की कथा में हमने जाना कि जब ब्रह्मा ने यह सृष्टि बनाई, इस पर जल जीवन को लाए, जीवधारियों को उतारे, पेड़ पौधे और पशु पक्षी बनाए, तब ब्रह्मा ने इच्छा की कि मैं कुछ समृद्ध जीवों को भी जो ज्ञान और विज्ञान में पारंगत हैं उन्हें उतारूं, जो मेरे भाग की रक्षा कर सकें, हिफाजत कर सकें। तो उसने जीव को मनुष्य का रूप देकर विद्या और बुद्धि से वरद करके उतारा। हम आए, हमने धरती पर पांव रखा। हमारा इस धरा पर आने का उद्देश्य प्रेतों को के पर्यायवाची नहीं बनना था, ईश्वर का पर्यायवाची बनना था, ब्रह्मा की सहयोगी बनना था हमें। दोनों के पर्यायवाची का भेद क्या है वो भी हमने विस्तार से जाना है, थोड़ा संक्षेप में दोहरा ले। गंदे जीव होते हैं, खटमल है, जोंक है, मच्छर है, आप मारते हैं उनको, खून पीते हैं वो आपका। एक घटिया प्राणी है जो ब्रह्मा ने बनाए हैं, लेकिन उनमें भी एक अनुशासन, एक ईमानदारी, एक धर्म है कि वो अपनी जात बिरादरी का खून नहीं पीते हैं, और आप अपने ही नहीं छोड़ते हो, बाहर वालों की क्या बात करूं। नहीं, वो तो बुरे हैं, जरा उनकी उपमा में देखो आप सब कितने अच्छे हो। और हमें ईश्वर का पर्यायवाची बनना था, उसी के लिए ये अमृत ग्रंथ है। कहते हैं डायन भी ढाई घर छोड़ती है, हम अपना घर नहीं छोड़ते। हर घर में ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, मोह है, आसक्तियां हैं, और आसक्तियां वो हैं जो अंदर की भी आंख फोड़ देती हैं। उनसे हमें प्यार है, गोपाल से भी, आत्मा से कोई प्यार नहीं है। कैसी विचित्र कथा है हमारी। और ब्रह्मा ने हमें उतारा था कि मेरे को डुप्लीकेट करें, मेरे पूरक बने, जिस बाघ को मैं बनाता हूं आत्मा होकर, ये माली बनकर उसे संवार दें। मैं पूछता हूं आपसे, आपके मकान है, प्लाट है, आपके नाम रजिस्ट्री है, किसी जीव जंतु के नाम भी कोई प्लाट है? धरती क्या सिर्फ आप ही के लिए बनाई गई थी? एकाध रजिस्ट्री उनके नाम भी है, किसी गाय के नाम, किसी कुत्ते के नाम? क्या कहां चले गए हम सब लोग? हमें तो प्राणी मात्र का सुखद जीवन बनने के लिए उतारा गया था कि तप करो, इनकी सेवा करो, तप अर्जित करो और वापस चलो। और हम प्रेतों के डुप्लीकेट हो रहे हैं। मैं मेरा घर मेरों के लिए, मैं सोने की लंका बनाता, 10 इंद्रियों को 10 मुंह बना, रावण बन जाता। 10 इंद्रियों को दशरथ बन करके भी साम्राज्य पाए जा सकते हैं, अब मुझे कल्पना होती ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और पूजा भी है, पाखंड भी है, भजन कीर्तन भी है, हवन भी करता हूं, नाटक सारे करता हूं, और अपने को नहीं पहचानता, बस खोल को जानता। खोल का नाता है, खोल का रिश्ता है, और कहा ये खोल क्षेत्र है, और हे अर्जुन, इस खोल को जीवित रखने वाला, इसको बनाने वाला, इसकी रक्षा करने वाला क्षेत्रज्ञ हे अर्जुन मैं हूं, आत्मा है। और हम हैं कि पूरा महाभारत भी पढ़े जा रहे हैं और नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो स्वयं को ही नहीं जान पा रहे हैं। अमृत क्षण जीवन के यूं ही जा रहे हैं। कोई कहता है स्वामी जी हम आप योगी नहीं है, हम ज्ञान योगी हैं। कोई कहता है हम कर्म योगी हैं। और 13वें अध्याय में गोविंद ने स्पष्ट किया कि जो आत्म योगी नहीं वो ज्ञान योगी कदापि नहीं है। वो ज्ञान भोगी हो सकता है, योगी नहीं हो सकता है। और जो ज्ञान योगी नहीं वो कर्म योगी हो ही नहीं सकता है, वो आसक्त कर्मी होता है। और आपने आसक्त कर्म को ही कर्म योग माना है। मैं और मेरों के लिए स्वामी जी ड्यूटी दे रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, तो हमने कहा फिर अधर्म की भी कोई परिभाषा होती हो तो भाई हमें बताते जाना। नहीं, गोताखोर जब सागर से बाहर निकलता है, उदाहरण दे रहे हैं, गोताखोर जब सागर से बाहर निकलता है, क्या खोल पहने रहता है? पहने रहता है? नहीं, पहने रहेगा तो खोल ही मार देगा उसको, उतार के किनारे रखता है और बिना खोल के आराम से रहता है। तो जहां इस खोल के बिना तू रह सकता है, जहां इस तुझे इस खोल की जरूरत नहीं, तू इसके बिना निर्भय होकर रह सकता है, अरे वही तो तेरी धरती होगी और वो क्षीर सागर है, पृथ्वी का माया क्षेत्र नहीं। तुम्हारा घर कहां है बताओ मुझको, बताओ मुझको कहां है घर तुम्हारा? और आज उस घर की सुधि नहीं है, खाली भटकना ही मुकद्दर बन गया है हम सबका। और आश्चर्य है, इतने अमृत ग्रंथ हैं, इतनी अमृत की गंगाएं उतरी जा रही हैं, और हम हैं कि केवल विषपान किए जाते हैं आसक्तियों के, इस अमृत को नहीं पी पा रहे। चौदहवें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। भगवान कहते हैं परम भूय प्रवक्षामि ज्ञानानां ज्ञान उत्तमम्। कहे अर्जुन ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर से भूय फिर से प्रवक्षामि कहूंगा, जिसको जानकर सर्वे मुनियां सारे मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। मुनि कहते हैं जो मनन करने वाले हैं, जो मननशील है, उन्हें ही हम संस्कृत में क्या कहते हैं? मुनि। हाँ, आप इनको डिग्रियां मत बना लिया करो कि ऋषि बड़ा है कि मुनि बड़ा है। हाँ, ऐसी भोली चर्चाएं करते हैं आप लोग। मुनि मनन करने वाले, आत्मचिंतन करने वाले, और वो आप सब हो सकते हैं यदि आप अपने साथ ईमानदार हैं तो, और यदि खोल से हटके भी आप अपने रूप को पहचान रहे हैं तब। पूछ ले अपने आप से। तो कहा कि वे सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इदम ज्ञानम उपाश्रित्यमं साधर्म्यम आगता सर्गी अपि न उपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति चा। कि जिस ज्ञान को जानकर, जिस ज्ञान को प्राप्त होकर वे सारे मुनिजन प्रलय और जीवन इन सब से कभी व्यथित नहीं होते हैं। कहा इस ज्ञान के आश्रय करके, उपाश्रिता धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः ना उपजायन्ते उत्पन्न नहीं होते, और प्रलय काल में भी, प्रलय अपि प्रलय काल में भी ना व्यथन्ति चा, वो जो व्याकुल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रलय और उत्पत्ति जीव की नहीं, खोल की है, घर की है। तो इसमें व्यथित कैसे होना? ठीक है कि इस घर के बिना मैं यहां नहीं रह सकता हूं, मेरे धरती पर स्थायित्व के लिए शरीर का, घर का होना जरूरी है, और इस घर के लिए जल, वातावरण, वनस्पतियां सब चाहिए। परंतु क्या मैं घर के लिए जी रहा हूं? मैं पूछूं अपने आप से। अथवा यह घर दिया गया है कि जिससे मैं सुखपूर्वक अपने तप को पूरा करके अपने असली घर लौट जाऊं जो क्षीर सागर है। बोलो काहे के लिए ही शरीर तुमको दिया है? बताओ तो मुझे, सोचो सोचो, विचार करो। जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो? दूसरा सवाल पूछ लेता हूं अगर आसान लगता हो तो। बोलो बोलो। और खाते तुम नहीं हो, शरीर के लिए है वो। तुम नहीं जानता है कि मैं तो यहां इस लीला क्षेत्र में नाटक के लिए आया, मुझे अपने किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाना है। आसक्त होकर अंधा, पागल और मूर्ख सिर फिरा नहीं होना। मुझे यहां के कपड़ों से, वस्त्रों से, इनसे नहीं लिपटना है, क्योंकि कमेटी वाले मुझे ले जाने नहीं देंगे, उतरवा लेंगे, लगाम लीला खत्म होते कपड़े उतार और तब जा, ये मुकुट उकुट यहीं रख, और चमड़ी भी उधड़ जाएगी कपड़े के रूप में, क्योंकि ये कपड़ा ही तो है, ये वस्त्र ही तो है, इसीलिए तो उतार ना लूंगा, ये कमेटी का है। तू लीला को आया था, सेवा करनी थी, तू जान क्या किया तूने? बाकी यहां नाता रिश्ता कुछ नहीं होता, कपड़े उतार और निकल यहां से। और स्वप्न में भी दिख जाएगा तो घर के तेरे बच्चे भी डर जाएंगे, ये चुड़ैल बन गई, वो प्रेत बन गया, स्वामी जी दिख रहा है ना, इसकी गया करा दो, भागवत करा दो, तुमने भी तो अपने पिता की कराई थी, कल तुम्हारी भी होनी है, भगा, आउट यू गो, निकल यहां से। और फिर भी मुझको मेरी औकात याद नहीं आती। मुनि कहा कि मुनि है, वे जानते हैं, वे जानते हैं कि जगत एक नाट्यशाला है, ये मेरा घर नहीं है, यहां मुझे ड्यूटी देनी है, ड्यूटी के लिए ये ड्रेस जरूरी है, ये ड्रेस लेनी है, इस ड्रेस की रक्षा भी करनी है, सबकी सेवा करनी है, और इस ड्रेस की ऑक्सीजन खत्म हो उससे पहले खिसक लेना। सोचो गोताखोर उतरा है पानी में, उदाहरण फिर से लो, गोताखोर उतरा है पानी में, जब नीचे पहुंचा उसने देखा अरे कितनी बढ़िया जमीन है, मूंगे मूंगे खिले हैं, और फोकट की जमीन है, लाओ बिल्डिंग बना ले। उसकी खोपड़ी आप ही की तरह घूम गई है ना, आप जैसे समझदार हो की तरह। तो कहना लाओ, यहां तो फोकट की जमीन है, लाओ घर बना ले, खूब सजाएंगे इसको। हो सकता है वो घर भी बना ले, लेकिन क्या रह पाएगा? ऑक्सीजन खत्म होते ही वहीं तय हो जाएगा। और यूं हम भी तय हो जाते हैं, डॉक्टर डॉक्टर ढूंढते रहते हैं और मौत घसीट ले जाती है, निकल यहां से। अगर कोई ऐसा गोता फोर करे तो हम सब हंसेंगे, कहेंगे उसका सिर खराब हो गया स्वामी जी, वो पागल हो गया। मैं पूछूं, आप समझदार हो क्या? आप सब समझदार हो क्या? क्या आपको नहीं मालूम कि आप भी तो एक चैंबर पहन करके ऑक्सीजन का उतरे हुए हो? आप कहां के समझदार? और हर बार मेरा सत्संग बाहर सड़क पे फेंक जाते हो और फिर वही सड़ी हुई मानसिकता को लिए आसक्त जिंदगी में खो जाते हो। कहते गुरु मंत्र दे दो। भी कौन सा मंत्र दे दूं? कोई आसक्त मंत्र मुझे आता ही नहीं, तो मैं दे कहां से दूं? और आसक्त से हटके तू जीना नहीं चाहता तो कौन सा मंत्र दे दूं? वरना ये सारे मंत्र ही तो दे रहा हूं, चलता क्यों नहीं भाई? गाना गाते हो, जाना नहीं देश वीराना है, फिर भी मन में नहीं आती बात, क्यों? आप जानो, ये यहां कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूर्त प्रकृति, महत ब्रह्म योनि गर्भाधान का स्थान है, मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ की स्थापना करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से ही सब भूतों के शरीर की उत्पत्ति होती है। भूत माने भूत प्रेत ना समझ लेना, संस्कृत में भूत का अर्थ होता है जीव। वैसे बोलचाल की भाषा में भूत का अर्थ आपने एक प्रेतात्मा है, ये है वो है। वैसे प्रेत प्रेत शब्द से बना है, प्रयत प्रयत, प्रयत माने होता है जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया। लेकिन वो लक्षार्थ भाषा में बदल जाता है, बोलचाल की भाषा में है ना। तो कहा कि मैं ही संपूर्ण भूतों के शरीरों को प्रकट करता हूं। आप मैं है कुछ बॉडी का एक सेल बनाना जानता हूं, पूछता हूं? कहते स्वामी जी मट्टी से रूप जब हर बार दिखाते हो तो दिखाऊं नहीं तो क्या करूं? तुमको तुम्हारी असलियत थी तो दिखानी कि जिसे तुम मैं माने बैठे हो वो शरीर है और वो भस्मी से अनवान से इस रूप को आया, और जिस जो जीव है जो तुम हो उससे तुम्हारा कहीं अता पता कोई परिचय ही नहीं है, तो मैं तुमसे क्या बताऊं? बताओ। तो कहा मैं ही उस रूप को बनाता हूं आत्मा होकर, हर देह में हर क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ मैं ही। आपको लगा मेरा बेटा है, अरे उंगली बनाई नहीं, माफ करना, ढोलक बजाने वाले खाली गाते हैं लल्ला हुआ और नेग पैसा लेके चले जाते हैं, उनके कहीं लड़का होता है? तेरे भी कहां हुआ था? वो तो ब्रह्मा ने किया था। एक उंगली बना दो तो मैं जानू तुम्हारा कोई बेटा था यह है। लेकिन नहीं, झूठ और कपट को ही अमृत जानकर तुम सब जीना चाहते हो और इस अमृत ग्रंथ को केवल सुन के अच्छा है अच्छा है और नकार के चले जाना चाहते हो और भूल जाते हो कि ये धर्म का नहीं सृष्टि का संविधान है, लॉ ऑफ नेचर है, जो किसी भी युग में किसी भी काल में किसी भी गैलेक्सी में किसी भी आकाशगंगा में इसका एक भी शब्द बदल नहीं सकता है। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये अति दुर्लभ है और ये बड़ा सौभाग्य है धरा वालों वासियों का कि अभी उनके पास ये उपलब्ध है, और बड़ा दुर्भाग्य है उनका कि रोज पाठ करते हैं और फिर भी नहीं जान पाते। फिर आगे कहते हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति याः तासां ब्रह्म। हाँ, कि ही अर्जुन, हे कौन्तेय, सर्व योनिषु, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी होते हैं प्रकृति, उन सब की माता है। अहम मैं बीज प्रदाह पिता, मैं ही उस प्रकृति में बीज बन करके नए शरीर को नए रूप को जन्मता हूं, मैं ही सचराचर का बीज हूं आत्मा होकर। नहीं, मैं आप लोगों की कोई माता घटा नहीं रहा हूं, भाई बेटे हैं आपके, हैं कहा नहीं, लेकिन जो गीता कह रही है वो भी सुन लो। हाँ, हो सके तो अपने अज्ञान धो डालो, वक्त है, फिर ये भी नहीं रहेगा। भजन कीर्तन गाना मनोरंजन है, सत को जानना ही सत्संग है। और आपने खाली वहां जाकर के वो रस के भजन गाली करने सत्संग करके आ रहे हैं, पता नहीं कौन से सत का संग हुआ था। और तब कहते हैं सत्वं रजस्तं इति गुणः प्रकृति संभवाः निबंधन्ति महाबाहो देहे देहीनं। कहे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से ये प्रकृति उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी शरीर में जीव को बांधते हैं। अब देखा ना आपने कि सत्व, राजस और तम ये तीन गुण हैं, ये त्रिगुणात्मक सृष्टि है, प्रकृति है, माया है। और इन तीन गुणों को हमने बड़े विशेष ढंग से जाना है, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने अपने सिर टटोलो पता चल जाएगा। जब ये सर कंधे से ऊपर है ये सत्व गुण है, अपने होने का कारण खोजता है, ये सृष्टि, ये सचराचर, ये प्रकृति क्या है, तो ये सत्व गुण में रहता है। जब ये सर खिसक के पेट में चला जाता है, नीचे उतर जाता है, दिखता यहां है लेकिन रहता यहां है, केवल आभास यहां का, और जब ये इससे भी नीचे सरक जाता है तो ये तमोगुण में, विषयों में चला जाता है। और तीनों गुणों, तीनों स्तरों पर ये भक्ति कर लेता है, जय जय जय कर लेता है। ऊपर रहता है तो भी ईश्वर की भक्ति करता है और उस सत्य को खोजना चाहता है कि ये कौन है। यहां रहता है तो भी ईश्वर की भक्ति करता है, मेरे ये काम कर देना, मेरी लॉटरी निकाल देना, मेरे बेटा बेटी की शादी कर देना, स्वामी जी आप भी कृपा करना साथ में उनके हो जाए, क्या बात है। और जब तमोगुण में रहता है तो संसार को लूटने में, विषयांधता में भी, भगवान मेरे ये सारे काम कर देना, पूजा ये तब भी करता है। ये तीन गुण है, ये तीन सिर की तीन अवस्थाएं हैं, वही भगवान यहां कह रहे हैं। अगर अपना अपना टटोल के देख लेना कहां खड़ा है सर तुम्हारा, शायद कुछ पहचान तुम्हें तुम्हारी मिल जाए। हा? पूजा ये तीनों जगह करता है, विषयांधता में है तो भी ये भक्ति पूर्वक विषयांधता करता है, ईर्ष्या द्वेष लोभ आसक्ति सब भक्ति पूर्वक करता है। ये राजस में है तो भी ये भक्ति पूर्वक राजस धर्म में बाता है, भले असत्य जीता है लेकिन मानता है कि धर्म पूर्वक जीता है। तो इसलिए मैं आप सबको अधर्मी भी नहीं कह सकता, क्योंकि तामस में भी धर्म में बाता है, राजस में भी धर्म पूर्वक भगवान को मूर्ख बनाता है, और सत्व में आता है तो अपने होने का कारण ढूंढता है। और यहां नारायण कह रहे हैं कि ये तीनों गुण बांधते हैं, ये भी समझो कि इन तीनों गुणों से जब परे हटोगे, हाँ, महाशिव त्रिपुरारी कहते हैं, तीन पुरों का वो ध्वस्त करते हैं, स्वर्णपुरी, रजतपुरी और ताम्रपुरी, लोहपुरी। इन तीनों को जब भस्म करते हैं तो महाशिव का नाम होता है त्रिपुरारी, और शिव आत्मा होकर हम सब में बैठे हैं, जीव उन्हीं से प्रकट है, तो जीव अभी शिव है, क्योंकि आदमी का बेटा कुत्ता बिल्ली नहीं, आदमी ही होता है, और हम सब शिव की संतान है। अपनी पहचान खोजो और त्रिपुरारी बन के दिखाओ। रजतपुरी है सत्वगुण, स्वर्णपुरी है रजोगुण, और ताम्रपुरी है तामस गुण। जो इन तीनों पुरों को जीतेगा वही त्रिपुरारी शिव को अर्थात आत्मा को पाएगा, वही मोक्ष का अधिकारी होगा। ये सारी कथाएं उन्हीं को यहां नारायण, जिन्हों को हम लीला कथाओं में दिखाते हैं, वो यहां सीधे ज्ञान में दे रहे हैं आपको। हाँ, इसके साथ आज की ऋचा भी ले लो, ये ऋचा भी, हाँ नहीं फिर छूट जाएगी वेद की ऋचा, जैसा कि हमने चर्चा की है। हमारे ऋषि हैं मेधा तिथि कर्ण। मेध का अतिथि है कर्ण, अतिशय निर्मल करने वाला है वो ऋषि है जो ऋग्वेद प्रथम मंडल का दूसरा ऋषि है। उसी के सूक्त की आज की ऋचा खोलें। नहीं वामस्ति दूर की, जिन्होंने ब्लैक बोर्ड से ऋचा ली है, नहीं वामस्ति, नहीं शब्द है, नहीं नहीं है, नहीं वामस्ति दूर की यत्रा रथेन गच्छता, कि करके विश्वासघात जिससे जीवन को दूर तक नहीं ले जाया जा सकता, नहीं जिया जा सकता। और नहीं माने ओढ़ना भी होता है, नहीं माने या नकारात्मक है। वाम अस्ति, वाम स्था, अर्थात कुटिलता में स्थित होकर, विश्वासघात में स्थित होकर, धोखे में स्थित होकर, दूर के यात्रा, दूर तक जीवन यात्रा नहीं, रथेन, रथेन शरीर रूपी रथ, गच्छता जा सकता। और आज हम सब उसी से विश्वासघात किए हैं, क्योंकि मेरा आसक्त होना उसके साथ वामस्ती ही तो है। कुटिल भाव में एक घटिया विश्वासघात ही तो मैं कर रहा हूं। वो जो बना है सारथी, वो जिसने बनाया ये क्षेत्र है, और वो जो क्षेत्रज्ञ है, उससे धोखा करके हम कब तक जी सकते हैं? हम कब तक इन मनोवृत्तियों के, आसक्तियों के खेल कर सकते हैं? ऋषि ने कुरेदा है हमको कि है ईमानदार यदि तो पूछ न ले अपने आप से कि क्यों करता रहा तू ऐसा। दूसरों को पीड़ा देते वक्त क्या तुझे ध्यान नहीं था कि दूसरों को पीड़ा में देखकर प्रसन्न क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको वो पीड़ा में है, तो पीड़ा क्या होती है? तू भी तो भोग रहा है, नहीं तो तुझे पता कैसे चला कि वो पीड़ा कैसे भोग रहा है? दूसरों को मैला खिलाने वाले, पहले तुझे ही मैला खाना पड़ता है। पहले तू खुद मैला खाएगा, उसका स्वाद लेगा, तभी तो दूसरों को मैला खिलाएगा कि बुरा होता है, यही खिलाओ इसको। तो कहा नहीं वाम अस्ति दूर की, कि जो कपट और विश्वासघात और छल में स्थित है उसका जीवन दूर अर्थात उस अनंत को नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। ये पूजा, ये घंटियां, ये भजन, ये कीर्तन तुम्हें कहीं ना ले जाएंगे अगर तुमने इस वाम का परित्याग नहीं किया तो। और हम है कि स्वभाव नहीं बदलना चाहते हैं, हम है कि दोहरी राजनीति से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। हम दूसरों को लूट के घर भरना चाहते हैं, दूसरों के भी घर हैं, हम ये नहीं मानना चाहते हैं। तो कहा नहीं वाम अस्ति दूर की, कि जो ऐसा करते हैं वो कुछ बटोर नहीं पाते, वो सदा सदा के लिए लुट जाते हैं। वे दोबारा इतने निर्धन होते हैं कि मनुष्य की योनि भी नहीं पाते हैं। एक द्वार है जो लौटा के मुझे घर तक, उस क्षीर सागर अनंत आकाश तक ले जाएगा, ये द्वार भी उनके लिए मानव योनि का बंद हो जाता है। वो जो ठस्से से जमे बैठे हैं, पता नहीं कहां से विश्वास ले आए हैं, क्योंकि रास्ता एक ही है और उसी से जाना पड़ेगा। तुम कहो कि तुम स्वभाव नहीं बदलो, तुम कहो कि तुम आसक्तियां नहीं छोड़ोगे, और तुम चाहो कि तुम गलत काम करते रहो और वो दया कर दे, ऐसा दयालु वो भी नहीं है। जब तू अपने पे दया नहीं कर रहा, अपने को पाप और कपट जैसे कुटिल रास्तों पे ले जा रहा है, तो वो क्या दया करेगा तुझ पे? हम सबको सोचना होगा, यही ये ऋषि हमें पढ़ा रहा है, गुरुकुल में बच्चों को पढ़ा रहा है, तुम्हारे ही पूर्वजों को पढ़ा रहा है, वो पूर्वज जिनकी तुम संतान हो, और वो बचपन उनका इसी से अमृतमय हो जाता था, तुम तो आज भी पढ़ के नहीं पढ़ पाते हो, पढ़ते तो इस राह न चलते थे। तो कहा नहीं वाम अस्ति दूर के, कि जिससे विश्वासघात करके, जिससे कुटिल होकर के, दूर के यात्रा, अनंत की यात्रा, दूर की यात्रा, रथेन गच्छता, ये शरीर रूपी रथ नहीं जा सकता, ये जीवन रूपी रथ, ये तप रूपी, ये तपस्या नहीं जा सकती। अश्विना सोमिनो गृहम, रास्ता एक ही है। अश्विना ब्रह्म ज्वालाओं में जिनसे तू बना, तेरा रोम रोम बना, तेरा घर बना, जिनसे तेरी रक्षा है और जिनका तप ही तुझे चाहिए, जिन तप ज्योतियों को तू ढूंढ रहा है, सोमिनो, उन सोम ज्योतियों का घर तो आत्मा है, भीतर है, बाहर कहां भटक रहा है। वहां कुटिलता है और बाहर चौधरी बना है, अरे क्या हो गया तुझको? ये बाहर का सामान तू ना ले जा पाएगा, ये चमड़ी भी चिता की लकड़ियों पे उधड़ भागेगा तब जाएगा, क्योंकि रामलीला कमेटी का सामान है, तू नहीं ले जा सकता। जगत एक नाट्यशाला है। तुम लोगों ने रामलीला देखी, कृष्ण लीला देखी, वह भगवान की लीला देखा है। अरे भगवान लीला काहे के लिए दिखा रहे थे? चाटुकार चमचे और भाण बनाने के लिए तुमको? वो तो लीला दिखा रहे थे कि अपनी जिंदगी के काखागा पढ़ो इसमें, जैसे बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, और इस अमृत राह पर आओ। मैं लीला करके इसलिए दिखा रहा हूं कि तू मेरी लीला को की राह ले और विषयों से बाहर निकल जा। और आप लीला भी देखते रहे, आंखें भी फूटी रही, मन की आंख पर भी पट्टी बंधी रही, गांधारी बने रहे, कैसी विचित्र बात है। हमें पूरी ईमानदारी से आत्मस्थ होके जीना होगा, वही बात यहां कह रहा है। अश्विना सोमिनो ग्रहम, कि हमें ब्रह्म ज्वालाओं के इस घर में, अर्थात इस आत्मा में, आत्म ज्योतियों के घर में ही सदा स्थित रहना होगा और इसी के निमित्त बनकर जीना होगा। ये आत्मयोग है, और जो आत्मयोगी नहीं है वो ज्ञान योगी भी नहीं है, वो कर्म योगी भी नहीं है, और वो भक्ति योगी नहीं है। आपसे अच्छा तो गांव का गंवार जानता है भक्ति क्या होती है। एक बार, आज से कोई 40 बरस पहले की बात है, तब यहाँ छोटे छोटे थे, तो एक दूर से गांव से एक आया, तो हमने कहा कहो भगत कैसे हो, तो हाथ जोड़ के बैठ गया। बोले अरे बाबा ये क्या कह रहे हो, भगत होना जनो आसान बात है का। तो हमने कहा कैसे? कहने लगे ये तो बड़ी ऊंची अवस्था है भगत होना। मैंने कहा अच्छा, यहाँ तो माला फेर लेते तो कहते हैं भक्ति मार की। बोले नहीं ना, पहली अवस्था है भोगत है, भोगता है विषयों को, ये भगत तो बहुत बाद में होता है, पहले भोगत है, भोगता है विषयों को। मैं चौधरी, मेरा ये ठेका, इसको तीर मार रहा, उस पर व्यंग कस रहा, उसका माल हड़प रहा और अपनी यशगान करा रहा, तो पहले क्या है? भोगत है, हा? भोगता है विषयों को। फिर क्या होता है? कहने, फिर मैंने पूछा क्या होता है? कहने लगे बाबा फिर भाई गत है, फिर उसकी गत बनती है, भाई गत है, फिर मायाओं के द्वारा लताड़ा जाता, अस्पतालों में पड़ा रहता, इलाज कराता, जहां जहां भोगा वहां वहां रोगा, फिर भाई गत है। बोले फिर क्या होता है? बोले फिर भागत है, फिर भागता है, कह रहे ये गलत है, ये गलत है, इधर से हट, इधर से हट। बोले फिर, बोले तब कहो, तब कहो, कहूं भगत है। तो बड़ी ऊंची अवस्था। हमने बात तो ठीक है, लेकिन ये तो एक माला फेर लेते हैं, चौपाई गा लेते हैं, तो कहते हैं हम तो भक्ति मार्ग हैं, हमें ज्ञान से क्या लेना, हमें फलाने से क्या लेना है? ये गांव का गंवार भी जानता है और तेरी विद्वता नहीं जान पाती, कैसी विचित्र माया है। तो कहा अश्विना सोमिनो ग्रहम, कि उसकी मनोहारी छवि में, उसके रूप में, उसकी ज्योतियों में, उसकी सुंदर रूप में, उसी में अपने आप को बसाए रहे, आत्मयोगी हो जा। जब आत्मयोगी होगा तो क्या कर्म से विमुख हो जाएगा? नहीं, जब आत्मा भी कर्म में बंधा है तो तू विमुख कैसे हो सकता है? अब जो कर्म करेगा आत्मयोगी बनके, वही कर्मयोगी होगा। जो आसक्त बनके कर्म करेगा वो आसक्त कर्मा होगा, ना कि कर्मयोगी होगा। और इतनी सी बात नहीं समझ पाए आप, और अपने हर पाप पे सही लगाते रहे आप, सुधरते कैसे आप? आत्मयोगी होगा तो ज्ञान को बखान के लिए नहीं, उस आत्म तत्व को पाने के लिए ज्ञान को धारण करेगा तो ऐसा ज्ञानी ही ज्ञान योगी होगा। योग जो मिलाए न कि रावण का दम ले आए। आप ज्ञान योगी नहीं हो सकते यदि आत्म योगी नहीं है, क्योंकि ज्ञान भोगी कुतर्क ही होता है। आप उससे जो बात करो तो कुतर्क करेगा और फूला फूला बैठा रहेगा कि बड़ा समझदार हूं। एक सज्जन से हमने कहा, भाई पानी के बिना आदमी जीवित नहीं रह सकता, पानी आदमी की सबसे बड़ी जरूरत है। तो कहने लगे क्यों, कुतर्की थे ना, उन्होंने तो बात काटनी थी। कहने नहीं, इसके बिना भी काम चल सकता। मैंने कैसे, कहना बियर विस्की पी के तो रह सकते। कुतर्की कभी सत्य नहीं पाता। कुतर्की कभी समझदार नहीं होता। कुतर्की कभी सत्यनिष्ठ नहीं होता। उसका सारा जीवन व्यर्थ होता है। तर्क समझने के लिए होता है, कुतर्क नहीं होता है। इसी को गीता में पहले भगवान ने कहा है कि जब भी उनके पास जाओ उनके सामने विनम्रता से बैठो और प्रश्न वही पूछो जो तुम ग्रहण करना चाहते हो। कुतर्कों के लिए कभी उनके साथ शास्त्रार्थ नहीं करना अर्जुन, नहीं तो तुम कभी भी ज्ञान योग तक नहीं पहुंच पाओगे। एक कुतर्की में और जिज्ञासु में भेद होता है। तर्क वो भी करेगा लेकिन वो कुतर्की नहीं है, वो जानने के लिए कर रहा है। और जो जानने के लिए कर रहा है वो ज्ञान से योग कर रहा है, वो कुतर्क व्यापार नहीं कर रहा है। तो कहा जो आत्मज्ञानी नहीं वो ज्ञान, जो आत्मयोगी नहीं वो ज्ञान योगी भी नहीं है। आत्मज्ञानी ही आत्मयोगी है और आत्मज्ञानी ही कर्मयोगी है। जिसने आत्मा को जाना ही नहीं और आत्मा को जानने के बाद जीव रूप मैं कौन हूं इस सत्य को नहीं जाना, जो भ्रम को ही सत्य मान रहा है, वो कोई योगी नहीं है, वो कोई भक्त नहीं है, वो केवल आसक्त कर्मी है, वो आसक्त कर्मा है और कोई नहीं है। तो कहा अश्विना सोमिनो गृह, कि सदा उसके मनोहारी रूप में बसा रहे, जो भी मिले उसकी राह में मिले, जो भी करूं उसका निमित्त बन के करूं, जो भी जानूं उसके लिए जानूं, क्योंकि मेरी तो राह वही है। तभी तू आत्मयोग को, तभी तू ज्ञान योग को और तभी तू कर्म योग को पाएगा। मनोरंजन करने वाले भटकते ही रहते हैं, कुछ पाते नहीं। तो कहा कैसे, अश्विना सोमिनो ग्रह, अपने आप को एक क्षण भी उससे अलग मत होने दे, उसके मनोहारी रूप में बसा रहे और उसी में बसे बसे संसार जिए जा, उसका निमित्त बन के जो भी करे उसके प्रति करे, जो भी है उसका है तो उसी में डूबा रहे, और हर कर्म को उसकी पूजा और सेवा जान और उसी के निमित्त होके कर तो तू कर्मयोगी होगा। आसक्तियों के निमित्त करेगा तो तू आसक्त कर्मा होगा। पूछ ले ईमानदारी से कब कब तू योगी था और कब कब तू आसक्त कर्मा था। हाँ, ये आज की ऋचा है और इसी में भगवान भी गीता में हमको उपदेश दे रहे हैं। कहा जो श्रीमद् भगवद गीता है वही वेद है। अब पिछले भाष्यकारों ने क्या क्या विलक्षण बातें निकाली हैं, ये आप उन्हीं के भाष्य पढ़ लेना तो आपको मिल जाएंगे। हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे लेकिन अब दुख लगता है कि यदि वो जानते नहीं थे तो उन्होंने ऐसा किया क्यों, सिर्फ अपना तांडव विद्वया का दिखाने के लिए, अपने को पुजवाने के लिए। आप जानो वो जाने। भगवान आगे कहते हैं कि अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण प्रकृति में उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। कहा ना, आत्मा जीवात्मा भी, जीव भी मरता नहीं है, अगले जन्म धारण करता है। आत्मा योग माया से प्रकट होता है तो जीव आवागमन के प्रवाहों से प्रकट होता है। ये गीता में पहले भी भगवान समझा है, हम पढ़ के आ रहे हैं, वो यहां भी कहा है। कहा तत्र सत्वम हे निष्पाप, इन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश और विकार रहित है। सुख संज्ञेय सुख के संबंध से तथा ज्ञान संज्ञेय ज्ञान के संग से मैं बांधता है, मेरा सत्वगुण भी मुझे बांधता है। देखो जब तुम पूजा करते हो भगवान की, मैं पूछता हूं आपसे, ये बहुत सुंदर बात है, इसे समझने की जरूरत है। मैं आपसे पूछता हूं आप क्या कर रहे हो, आप कहते हो भगवान के मनोहारी रूप की हम पूजा कर रहे हैं, स्वामी जी हम उनकी आरती भजन कर रहे हैं। हमने क्यों कर रहे हो, कहने हम भगवान को रिझा रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। मेरी आसक्ति देखो कि मैं ईश्वर को बांधना चाहता हूं, मैं कितना ज्ञान में भी कितना समझदार हो जाता हूं। मैं पूछना चाहता हूं तू ईश्वर को क्यों रिझाना चाहता है भाई, क्या कारण है तू ईश्वर को क्यों रिझाना चाहता है, और इससे तेरा क्या भला होने वाला, इससे तुझे क्या मिलने वाला है, और फिर ईश्वर का अपमान करके तुझे क्या मिलेगा। बोले अपमान? मैंने कहा ईश्वर को रिझाने से बांधने से तो तू उसका अपमान ही तो करेगा, तुझे क्या मिलेगा। क्योंकि जो जिसको रिझाता है और जो जिस पे रिझता है, रिझने वाला रिझाने वाले का डुप्लीकेट हो जाता, नहीं समझे? उदाहरण से समझो, कि एक गांव का लड़का है तुम्हारा, किसी फिल्मी हीरो पे रीझ गया है, तो इसका हीरो पे कोई असर आएगा, उसे पता ही नहीं कि कोई रीझ गया है। लेकिन रीझने वाले लड़के पे तो असर आएगा ना, वो जितना उसमें रीझता जाएगा उसका उतना डुप्लीकेट बनता जाएगा, बाल भी वैसे ही काटने लगेगा, कपड़े भी वैसे ही सिलवा लेगा, और चाल में भी वैसे ही फर्क ले आएगा वो, और डायलॉग भी वैसे ही बोलने लगेगा। बोलो है कि नहीं? तो अगर तुमने भगवान को रिझा लिया तो भगवान क्या तुम्हारे डुप्लीकेट बनेंगे? हा? क्या बात है, बड़ा सुंदर काम करते हैं हम सब लोग। कहा ज्ञान भी बांधता है, भक्ति भी बांधती है, और बंधन की प्रत्येक डोरी अज्ञान की है, ज्ञान की नहीं। मैंने कहा जिसे तू यहां बैठ के रिझा रहा है, अरे तू उस पर रीझ क्यों नहीं जाता, देख तेरा कल्याण हो जाएगा। बोले क्यों? मैंने कहा तब तू परमेश्वर का डुप्लीकेट होगा, तो तेरा तो कल्याण ही कल्याण है, स्वभाव परमेश्वर का, विचार परमेश्वर का, रूप गुण परमेश्वर के, तेरा तो उद्धार हो गया, तेरा तो उद्धार हो जाएगा। जिसे रिझा रहा है तू, अरे रीझ क्यों नहीं जाता उस पे, कि तू उसका डुप्लीकेट बने, और तेरी रास्ता तेरी यात्रा तेरा यात्रा आसान हो जाए, वहां उस मंजिल तक जाए। तो कहा कि ज्ञानी भी ज्ञान के प्रकाश में जाए, प्रकाश के रास्ते पर भी ज्ञानी भी बंध जाता है आसक्तियों की टोरियों, और चाहता है कि प्रभु को भी बांध दे। आसक्त जगत और अध्यात्म जगत का भेद दिखलाते हैं हम। भगवान ने भी पीछे गीता में इसी के अध्याय में पढ़ा है कि मेरी जड़ और चेतन दो प्रकृति है, तो सिद्धियां जो अष्ट सिद्धियां हैं वो मेरी जड़ प्रकृति है, और राधा जो योग है वही मेरी चेतन प्रकृति है। सिद्धियों की राह में क्या है? संसार है, ये घर मेरा है, ये पति मेरा है, ये पत्नी मेरी है, मेरा मेरा है। सिद्ध कहते हैं मैं भगवान को सिद्ध करता हूं, बांधता हूं। ये महा अज्ञान है। देखो ना, पत्नियों का अधिकार बोध है कि कृष्ण तो हमारे पति हैं, मेरे हैं। राधा कैसे कहेगी कि वो उसके हैं, उसके तो कुछ लगते ही नहीं। तो वो क्या कहेगी? पत्नियां कहती हैं कृष्ण मेरे हैं, राधा क्या कहती हैं? मैं कृष्ण की हूं। नहीं फर्क दिखा क्या? यही सिद्ध और योगी का भेद है। योग उस अनंत के चरणों में हमेशा के लिए झुका कर एक कर देता है, और सिद्ध तो रस्सियां लिए उसे बांधने ढूंढता है, जैसे मदारी बंदर पकड़ता है जंगल में जाकर। क्या दोनों में भेद नहीं है? राधा कहती है मैं तो लोटा हूं, श्री राधे कहती हैं मैं तो लोटा हूं, एक छोटा सा, और ठाकुर तो सागर है, असीम अनंत अथाह। आज यदि मैं उससे कहूंगी कि तू मेरा है, तो उसे छोटा बन के लोटे में समाना पड़ेगा, अरे उसकी महिमा ही तो घट जाएगी। तो राधा क्या तुझे सुहाएगा ये? नहीं, नहीं। राधा कहती है मैं ही क्यों ना उस सागर में जा गिरूं कि उसकी महिमा में कोई घटा बड़ी ना हो, कोई घटा रहा है, और मैं भी उसमें समा जाऊं और सागर का सम्मान पाऊं। तो मैं जो लोटा हूं, मैं ही क्यों ना सागर में जा गिरूं, मैं क्यों ना कहूं कि मैं ही उसकी हूं, वो तो सबका है। क्षुद्रमती संकीर्ण विचारधारा मेरी ईश्वर को भी मेरे मेला करने की कोशिश करती है, और मैं समझता हूं कि मैं भक्ति कर रहा हूं। ये मेरा महा अज्ञान है। तो कहा अर्जुन ये तीनों गुण मानते हैं, जो त्रिपुरारी होगा वही छूटेगा, जो इससे भी ऊपर उठेगा। हाँ, आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। राजस कर्म कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। तो तुम प्रभु को अपने घर बिठाना चाहती हो, प्रभु के घर नहीं बैठना चाहती, उनको अपने आदेश में चलाना चाहते हो, उनके आदेश में चलना नहीं चाहते। चाहते तो एक सत्संग ही बहुत था। शायद इसीलिए गोपाल जी हमारे पत्थर के हो जाते हैं, तू बुगाता रहा मैं सुनता ना। हाँ, कि तू जाल डालने आया, अभी बंदर बना के ले जाएगा। हाँ? अरे जिसे तुम रिझाना चाहते हो, तुम उसको अपना सर्वस्व अर्पित करके उस पर रीझ क्यों नहीं जाते हो? अब तेरे बिना जब सांस ही तू दे रहा है, तो ये सांस अब तेरे बिना जाएगी नहीं, तुझे में जाएगी। हम आत्मज्ञानी होंगे, हम आत्मयोगी होंगे गोविंद, हम आप ही में बसे रहेंगे और आप ही में डूब के जिएंगे, क्या बुरा इसमें? झूठे दंभ गई तो चिंता गई, मान अपमान का भय गया उसमें पसर गए तो पैंट की क्रीज की भी चिंता गई। हाँ, अभी बैठे हो, हाँ खराब तो नहीं हो जाती क्रीज, वो भी गया। गोविंद आप जानो, हम तो तेरे में बिछे हैं, तेरे रूप की मौज में हैं, गुण अवगुण अब तू जान, हम तो तेरे निमित्त होकर जो तू करेगा उसी का अनुसरण करेंगे, तुझसे हटके कोई भी पाप नहीं करेंगे, और जो भी करेंगे वो तुझी में रहते हुए तुझी को अर्पित करके करेंगे। गोविंद आप जानो। इसलिए भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जिसने पुण्य के साथ अपने पाप भी मुझे अर्पित कर दिए हैं, जो इन दोनों को मेरे प्रति अर्पित कर चुका है वही मुक्त होता है। जिसने वरना पुण्यों को पुण्यों के लिए करने वालों को पुण्य भोगने के लिए यथा लोकों में जाना होता है और उसके बाद भोग के फिर लौटना पड़ता है, तो इसे समझने की जरूरत है। और आगे क्या कहते हैं कि वो जीव आत्मा कर्मों और उसके फल के संबंध से राजस बन जाता है। ज्ञानी, हाँ, जो सतुगुण वाला है वो सतुगुणों में बन जाता है, तो राजस राजस गुणों में जाके बन जाता है। और हे अर्जुन, अज्ञान, और उसके बाद हे भारत अर्थात हे अर्जुन, रे जीव, सब देहों में मोह को करने वाला तमोगुण तो अज्ञान से उत्पन्न होता है। और अज्ञान की चर्चा हमने आरंभ में ही करी है कि मैं खोल को मैं मान रहा हूं और मैं कौन हूं मुझे पता नहीं है, इसे आप ज्ञान कहोगे अथवा अज्ञान कहोगे। और अज्ञान से उत्पन्न भक्ति, पूजा, पाठ, हवन, यज्ञ सब तमोगुण प्रधान होते हैं, वो प्रभु तक कदापि नहीं जाते। वो नहीं जाते हैं उस तक। तो कहा इनको तुम तमोगुण से, अज्ञान से उत्पन्न जान, और इस जीव आत्मा को प्रमाद, आलस्य, निद्रा अभी, उसको प्रमाद, आलस्य और निद्रा का ही सम्मुख मिलता है और वो इसी में बन जाता है। सिर्फ झूठ बोलता है और अपने आप को धोखा दिया करता है और चाहता है कि चार लोग मेरा यशगान कर लें, मेरी पूजा भक्ति का भी यशगान कर दें, मेरी चौराहट को मान लें तो मुझे संतुष्टि हो जाएगी। ये तमोगुण प्रधान व्यक्ति ही ऐसा करता है। आप लोग कैसा करते हैं आपको पता होगा, लेकिन ये वो आईना है जिसमें जो चाहे अपना चेहरा देख ले, पहचान ले, पढ़ ले, अपने आप को जान ले। और फिर कहा कि सत्वम सुखे संजयति रजा कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्या तु तमः प्रमादे। हे भारत अर्थात हे अर्जुन, भारत आप सब हैं, भारत माने भरत के बेटे, भरत माने सबका भरण पोषण करने वाला आत्मा, और जीव क्या किसका बेटा है, आत्मा का, इसलिए जीव मात्र क्या हुआ, भारत। तो कहा हे भारत, वे जीव, हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, सुख में बांधता है, रजोगुण कर्म में, तथा तमोगुण ज्ञान को ढककर ईर्षा, द्वेष, बदला, प्रमाद आदि में हम सबको बांध देता है। सारा दिन आप किसी से बदले में बंधे हुए हैं, किसी से ईर्ष्या में बंधे हुए हैं, किसी से लोभ में बंधे हुए हैं, किसी से द्वेष में बंधे हुए हैं, किसी से चिढ़ में बंधे हुए हैं, तो आप तमोगुण प्रधान होंगे। और वो फलाना काम करना है, हाँ मुझे करना है, ये जरूरी होना चाहिए, आप इस तनाव में बंधे हुए हैं, तो आप रजोगुण में प्रधान हैं उन क्षणों में। और ईश्वर को रिझाना है इसलिए ये करूं वो करूं, तो आप सतोगुण प्रधान हैं लेकिन हैं बंधे हुए। यदि आपको छूटना है तो इन तीनों से ऊपर उठना है, त्रिपुरारी बनना है। भगवान की जो त्रिभंगी मुद्रा है ना, ये ही तीन भंग है। हाँ, इन्हें पहचानो, इन्हें जानो, इन्हें पढ़ो, अपने को मांझो, अपने को धो डालो, फिर ये अवसर नहीं मिलने वाला है। दूसरों की शिकायत मत करो, अपने में ढूंढो कि कमी कहां रह गई। एक तपस्वी के पास एक सिर फिरा गया और उसने उनके साथ उनका घनघोर अपमान किया और चला गया। उसके चेलों को बहुत बुरा लगा, भक्त जो बैठे थे, जो मंडली बैठी थी, उन्होंने कहा गुरुदेव आपने जवाब नहीं दिया। कहने लगा क्या जवाब देता मैं ऐसे, मैं तो अपने भीतर वो खोट ढूंढ रहा हूं जो मेरे चेहरे पर इस कदर छाया हुआ है कि मुझे पहचान क्यों नहीं पाया, कमजोरी तो मेरी है, कि उसके यहां आते ही उसका मन क्यों नहीं बदल गया। मैं अभी उस खोट को ढूंढ रहा हूं, जिस दिन इसे समाप्त कर लूंगा उस दिन उसको दोष दे दूंगा, अभी मैं किसे दोष दूं, किसे कहूं कि वो बुरा है। वो कितना भी बुरा था, मेरे पास आते ही उसका मन क्यों नहीं बदला, मेरे पास होता पर तेज क्यों नहीं है, तो दोष तो मेरा है। मैं तो स्वयं अपनी कमजोरी पर आज शर्मिंदा हूं। जब आपकी सोच सही दिशा लेगी, पॉजिटिव थिंकिंग होगी आपके, तो आप जरूर त्रिपुरारी बन जाएंगे। नहीं तो इन तीन पुरों से बाहर आज तक निकल सका कौन है? एक भोलेनाथ को छोड़कर बाकी सब फंस जाते हैं। इंद्र सब फंस गए थे इसमें। कथा में विस्तार से कथा भोलेनाथ की सुनाए थे पिछले प्रवचन मालाओं में कि इस त्रिपुर से निकल सका कौन है। वही निकल सका है जिसने अपने भीतर अपनी कमजोरियों को कुरेद कुरेद कर ढूंढा है और निर्ममता से तोड़कर बाहर फेंक दिया है। जो दूसरों को दोष देते हैं उनका उद्धार कभी नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो अपने को देख ही नहीं रहा, अपने को मांझ ही नहीं रहा, तो उसका उद्धार कैसे हो जाएगा? दूसरों को दोष देने से मेरा स्वभाव नहीं बदलेगा, मुझे निर्ममता से इसे मांझना होगा और यह बर्तन सुंदर चमकने लगेगा, कोई मैल फिर इसमें नहीं दिखेगा। वही यहां कह रहे हैं कि अर्जुन रजोगुण और तमोगुण गोविंद हरि दबाकर सतगुण और सतगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण उत्पन्न होता है। ये अकेला अकेला नहीं होता है, इनमें इनके मिश्रण होते हैं। कहा ना कि तमोगुण में भी सतोगुण की पूजा हो रही है, भगवान विषयों को दे देना, भगवान मेरे दुश्मन को मार देना, तमोगुण में भी पूजा है तेरी। तो कहा ये सब, इन सब के रहते हुए भी पूजा पाठ तुम्हारा रह सकता है, लेकिन क्या इसका वही फल होगा? कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिस समय इस देन में सर्व द्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञान यदा तदा विद्यादि वृद्धं सत्वं इति उता। कि जिस समय इस देह में अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बड़ा है। हे अर्जुन, फिर आगे कह रहे हैं, लोभा प्रवृत्ति आरंभा, हाँ, कि हे अर्जुन रजोगुण बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि, और आज हम सब इससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। सारे पूजा पाठ के बाद भी, सारे सत्संग के बाद भी वही प्रधान होकर के हमारी मालाएं तोड़वा देते हैं। उनकी चिंता में, उनके लाग में, उनके लोभ में, उन्होंने मेरे साथ क्या कर दिया है बताइए। औलादें कई माँ बाप के साथ ऐसा करती हैं, इस बात ने भी मुझे भटकाया हुआ है। एक बात कह दी थी तो आपको अच्छी नहीं लगी होगी कि एक जमाना था, एक युग था, आपके पूर्वज गुरुकुल के बाद गृहस्थ होते थे, फिर गृहस्थी से चिपके नहीं रहते थे, आपकी तरह वानप्रस्थ लेते थे और वानप्रस्थ के बाद संन्यास को जाते थे। आज अगर कहते हो कि आपकी औलादें नालायक हैं, मैं पूछता हूं आप भी तो राह भटक गए हो, आप लायक कहां? आपको बुरा लग जाता मेरी इस बात का, लेकिन क्या ये सच नहीं है? वाई डोंट यू टेक योर ओन पाथ? तुम्हारा रुकना इस बात का संकेत दे रहा है ना कि पंख है ही नहीं, उड़ेगा कैसे बेचारा? ये तो पंगू है, अपंग है, ये विकलांग है, ये बैसाखियों के बिना रह ही नहीं सकता ये। और आप हो कि अपनी इन कमजोरियों को भी उपलब्धि बनाए बैठे, कैसे पढ़ोगे गीता, कैसे जानोगे ये अमृत? तो कहा जिस समय इस देह में अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। और हे अर्जुन, रजोगुण बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि और सिद्धि कर्मों का आरंभ अशांति विषय भोगों की स्पृहा, अशांति विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। आप कहते हो कि आप तो भगवान की राह पे चले जा रहे हो, तो मैं पूछता हूँ फिर ये ईर्ष्या द्वेष ये लोभ ये चिंता किसी के लिए मन में घृणा क्यों आई? तेरे मन में तो गोविंद बसने थे, वो कैसे बस गए सब? ये तेरा मन है कि म्यूनिसिपैलिटी का कूड़ा घर है कि सबका कूड़ा यहाँ रखा हुआ है, या कोई हजरतगंज का चौराहा है कि जो चाहता है यहाँ टहल जाता है? कैसे आए सब? तो जाहिर है, स्पष्ट है कि तेरे मन में गोविंद ही नहीं है, बाकी सारा सारे जगत का कूड़ा घर कूड़ादान वहां बना हुआ है। और मैं हूं कि अपने से पूछना नहीं चाहता कि ये विचार टहल कैसे रहे हैं, यहां तो मेरे अतिशय प्रिय मेरे प्रियतम की छवि को ही सदा बसे रहना था, तो फिर ये पीड़ा ये द्वेष ये चिंता ये लोभ ये आसक्ति हाँ ये कड़वाहट ये कपट ये सब कहां से आ गए? ये घुसे कैसे हैं? ये क्या कूड़ादान है? ये तो मेरा मन एक मंदिर है, इसको मैं कूड़ेदान कैसे बनाया? घूरा बना है म्यूनिसिपैलिटी का, सारे शहर का कूड़ा इकट्ठा यहां पर। मैं पूछो अपने आप से कि ये मेरे जीवन का एकांत कोना है या तफरीगाह का चौराहा है जिसका मन करता है चला आता है? क्यों और कैसे? पूजा और भक्ति का नाटक करने वालों, मन को एक बार उसका मंदिर बना लो और ईमानदारी से उसको वहां जमा लो, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुमने अभी तक कोई पूजा करी ही नहीं है। वो सकाम कर्म तुम्हें सकाम फल दे जाएंगे, चाहे वो भक्ति और हवन है। ले बोल कितना चाहिए, ले लेना। एक आदमी ने नौकर रखा, बोला जिन कपड़ों में आया उन्हीं में जाएगा आंगन से बाहर, और फिर जो जी में आए ले ले, वही हाल आपका है। अरे कुदरत तो तुमको खाली जीव रूप में ही बाहर आने देगी, फिर मकान ले ले दुकान ले लो जी चूचा ले ले ना, रहेगा तो यही आंगन में मेरे। क्या बात है, अब बहले जाते हैं वो बहला रहा और बहल रहे हो तुम, और बहला कह दो तो बुरा मान जाओ, बहला पगले हो गए थे और क्या ये तुम्हारा पगलापन नहीं है? क्या आंगन में जो चाहो ले लो, करो पूजा मांगो देता हूं ना, आंगन से बाहर थोड़े ले जा पाओगे, वहां तो ये चमड़ी भी रख के जाओगे। क्या मांग रहे हो स्वामी जी? फलानी जगह जाओ ना, उस मंदिर में मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ होती तो है, लेकिन कहाँ ले जाएगा? हाँ वही कह रहे हैं कि तब ले जा सकता था, वो तू ले जाना नहीं चाहता, तभी तो मन को मंदिर की जगह कूड़ा घर बनाए है। आगे कहते हैं, हे अर्जुन तमोगुण बनने पर, तमोगुण को अंधेरा कहा है, कहा